بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد فين يمون تي جتا بي ويسو تي حكمي موي لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه سو فكونتيني بوروم بي سبحانه وتعالى يو دو ييغي تي موم موك لودول ني il faut que sa ñawtif yépp deñ ak say wote wo yi nga xamanteni manu ak yi aju ci say mbir yépp deñ ngay doga yegg ci yalla ñaaw ñaaw yegg yoy kon do yegg ci yalla abadan waye yalla su bëgge nga yegg ci mom nimuy def moy day jël say ay melom mu rang lako ak li nga xamantene mom moy ay bu ko defé mu rang ko say melo su ko defé mu da di jël tamit ay manam moy melo moy qualificatif manam attribut ak qualificatif mu rang lako ba bu ko defé nak daf lay jokale ci mom han parce que mom limu def ci yow la mais pas parce que yow dafa am lo def ba tax nga yex ci mom bobu gisul nañ ko ci jotaay bi wess ah benen bi nga xamne mom lañ gisoon moy benen hikma bi moy man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi falhamdu liman sataraka laysa li ليس الحمد لمن اكرمك وشكرك موي كيب كو خامتيني دافلا تيرال خامل ني دافا تيرال رك رافيتو سوتورا جيغا خامتيني موم لا يالا سوتورال لول لا تيرال سي يوم وايي موتاخ نا كون كي جارا سانت دغ موي كي لا سوتورال تي موي يالا باتاخ نغا مانام مو رانغ لا اي ميلو يوتاخ مانام نيت ني ميلو يوي لا ني غيس مي غيسو ني سا رياليتي باسكو رياليتي جام moy comme niñ ko waxon moy ñak xam ñak solo ñak am ñak man et cetera lolo réalité jam en réalité réalité jam sax moy ak ñak tout simplement ñak am rek yalla moko rang melok am mu am mu rang ko melok nangam mu nangam mu rang ko manam ay kon yow ki la sutural ba nga melni mom rek mo jara sante mais du ki lay sante wala ki la teral deug deug sauf que dinañ ko gis inshallah buñuy commenté yenen xekam yi ñi ci mo ne ki nga xamne deug deug tamit manam and ak lool yépp fokk nga sant nak tamit batay ki nga xamantene mom la yalla jaarale mbir mi ci mom rang manam mom moy mo la vêtir mo la solal voilà mo la solal voilà mo def lool ci yow deng benen bi moy wurul benen hikma biñu gis moy wurulul imdad bi hasbil istidad wa shuruqul anwar ala hasbil fafail asrar waccu teub yi manam yalla limi wacc ci yow ci ay xéti leer ay xéti secret ay xéti xewul manam yu wacc ci jambi lolu da fay askanonté manam day proportionnel ak li nga xamantene mom moy wadjal gi nit ki amé manam moy prédisposition yi mu amé léri tamit fenk gi mi fenk ci jambi da fay askanonté tamit ak selaté manam secret manam son fort intérieur ni mu mel lool mo motax li ci bir mu upp solo moy xol bi lu xol bi gëna sel li gëna bax gëna prédisposer pour accueillir li nga xamné moy léru borom subhanahu wa ta'ala léru borom subhanahu wa ta'ala ak ay secret ci xol lay wacc du wacc ci jëm buy nekk ni rek nekk ci jëm leg leg nak xeyna mu am ay trace ay yenn jeexital ci jëmu nit ni rek mais en général du lolu sinon diwu ness nessal ni ba xawa ci tuti def kubu rafet ni et cetera ñaan waji da leer ta yi lool mom motax ñi wax leeru yalla ha parce que leg leg tam mën beuri na ci awam ñu jaawale affaire bobu souvent boko xolé da ngay xamné ki ki ku ket ket ku bax la d'ailleurs même ab bandi sax boko xolé rek souvent rek le fait que nga gis ko rek day ngay tax nga mëna comprendre né ki kat waaw ki dal nurul hein voilà ki dal dal sama xel waaw dal sama xel xam nga lolu day am voilà yoy jeexital yoy mo mën nay am mais lima ci djublu won moy tektele wul né manam nit ki bu gëna xéss wala mu gëna ci manam diwu bu rafet rek han def ay ki xawa defarat ni mu wato ak yoy rek ñu nan da leer acca leer ge lu lolu manam lool la ci jull won wa wala wala wala han wa wa secret la ci xol lay nek motax ñu nan dañuy wax ne sudurul ahrar quburul asrar deñu gor yi manam ahrar fofu liñ ci djublu moy al ulama al awliya manam borom xam xam yi nga xamne ay wali ñom ñoon lañuy wax seen deñ yi ay mboti secret manam bammel la ci secret yalla yi bamelu secret yalla yi deng benen hikma biñu gisol moy al ghafilu idha asbaha nadhara nadhara fi madha yaf'al wal aqilu yanzuru madha yaf'alu Allah bihi aji yegedi moy ku negligent ku insouciant ku nek dans l'insouciance mom bu xeyi limi xol moy lan lay lan moy programme lan lay def wa tay day xeyna warna def li def li def li dans ma journée deng lolu moy ku nek ci insouciance ku yeugude mais borom xel mom bu xeye day xol lan la yalla def ci mom manam mom yimi def yeb du askanale bopam ben at day japp ni lepp yalla moy agir a travers mom jeex na lu yalla dogal ci mom lolu lay xol motax lu am rek mu sante yalla lu mën ti xew rek day sante yalla Allah wa legui hikma biñu wara gis tay ci suñu jotay bi inshallah rek da param na tay bu ko defé ñu gis bu baax wala hikma biñu wara gis tay inshallah ci katanu yalla biñu wara tambali hikma bu am solo Allah bokku na ci yi nga xamne ño mata gëna manam mën nañu moy koru livre en terre bi surtout partie bi ni kanso bu jëk ni bokk na ci bu nañu mom moy parce que soko comprendre à travers lolu yenen yiñ doon wax yépp dang koy comprendre yi ñew yépp tamit dang koy comprendre moy innama yastawhishul ubad waz-zuhad من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء انما لامبلس موي يستوحشوا نجاي علونا مانام ييغنا نجاي علو موي اب بن ديستانس بن نياك ام بن افينيتي مانام موي خمغا لو دوميستيك موي لو تام دي جيس lo tam di nekkal min ko hein sauvage wa lu ci dess mom moy sauvage mais sauf que sauvage xam nga damay manam li ma bëgg wax moy comme tay bu fekkete na ñaar nit ko xamantene tay dang koy doog gis xamuko da fay am ben lu tuddu mo bi étrange voilà day étrange ci yow voilà lool la manam lool la le fait que ñi nga xamantene nak mo mu lool moy ndjay allu moy dem ba yegni manam comme tay nit ki tay su démé gis nga bo jëlé ben kaw tay par exemple musul ñew ci tax xam ko musul ñe dem set musul setan télé et cetera nga wo atti ko ciup nga ciup ko ci ben grande ville ni bu yexé rek ku ko gis rek day xamné ki bokku parce que lepp ay tum ranké ci mom ba bari comportement yi nangam lolé da koy laté manam yu gëna simple yi nga xamné né par exemple robinet bi nuñ ko ubbé day taxaw ci kanam ki bi xol wala mu beus ki comme fi ni beus affaire bi beug mu arrêté mu beusat ko affaire bi ndox bi geureu tour mu beusat ko parce que xamul Mustafa xaw wa seigne bal neena Mustafa xaw wa legui xam nga ak yu mel non manam moy ko xamantene lol moy wax sax moy jek moy yek ni da nga am ben étrange da nga sentir ni da nga sauvage da nga dafa étrange par rapport ak milieu bi li nga nek légi nak lolu sentiment bobu lolu lay wax ni mom amuko al ubbat manam jaamu katu yalla nga xamne ñoom fo la fekk ñu ngi ki yëngal kurus ci julli lu bari wor lu bari def ki di ki yow fu ngi nek ci ci fo la fekk ñi ngi kamil bi nangam di ki di et cetera après wazuhat ak ñi nga xamantene ñoom ne deddu ad ñi deddu aduna yu magi nga xamantene ñoom fo la fekk bugu ñu nek nit ñi duñu lek lu bari duñu nan danaka tuti dañu bëgg ki duñu nelaw lu bari dañuy ki genre nga xamantene dañuy manam moy xet xam nga lolou waxon nañ ne ben xetu nitu yalla la ñom ay xet nitu yalla la ñu tuddu ahlul khidma moy ñi nga xamantene dañuy yalla daf leena tagat rek pour ñukoy liggeyal da leen tagat pour ñuy liggey parce que ñoñu duñu ñu mag ñi legi ñoñu bo gisee ñu ñuy am ben genre ñuy yek ak njaay allu gu nekk ci ñom min kulli shay'in ti bepp mbir so xo gisee lolou am ci ñom parce que ñoom mënuñu nek par exemple fu bari nit parce que buñu nekké fu bari nit seenu ngëm yalla dañu gi seen ragal yalla seenu jaamu yalla day wañé buñu fréquenté par exemple buñu bo leen gisé tamit ñoom mënuñu tamit bañ di julli lu bari fuñ tollu di nafi la par exemple ak werde yeen daan def yi di tout droit fo leen fekk ñuy sikar yu bari hein ak di yoy nonou munuñu ko baña def parce que ñoñu fuñ ko diful dañuy seen ngeum moy rot day chuté seen yu bari day chuté munuñu ko baña def ñom nak tamit bo gisé kon ñuy duñu bëgg di nekk ci milieu bi nit ñepp nekk di fréquenter nit ñi manam mais il faut que dañuy soxla di nekk ci liñu nekk da fekk na li xaybatim dañ liko waral moy seenu faddo anallah wulif yalla manam le fait que yalla absent ci ñom lolu mom motax fi kulli shay'in ci bepp mbir manam ñom du ne luñu ñom yalla dafa am rek fu muy présent par rapport ak ñom yalla présent wu fepp ci ñom manam ci seen gis ñom seen xol ce qui fait que ni ñom bala ñoo mëna am jamm dem ci seen neeg biñuy dugg biñuy ki wala guddi jot ñu mëne di nafi la du dogu yit ni seen xol mi ngi leer manam ñu dogu yek lolu bala ñoo ak ñu nekk ci bir jakk par exemple bu ñekki ci bir jakk ci lañu dogu yek ne ah fi nak tabarakallahu jaamu yalla je suis dans hein voilà ci yalla la nekk manam il faut que ñuy am lu ñu nekké pour yek ni manam fokk ñuy nekk tamit di zikkar tok hein ben coin di zikkar xépp zikkar ñu nekk ñu diko def ak di ki fu jël ki kamil bi durus manam non attention waxuma ne yoy baxul parce que waxon nañ ne ñoñu xet walu la ño xamne bu leen yalla tebul won manam waccul won leer buñu amé katan di def lool duñ ko man mais c'est que sauf que ce niveau dafa bax par rapport ak benen xet bi nga xamantene ñom ñoy ahlul mahabbat ñom ñoy ahlul mahabbat moy borom ñom nga xamne sen manam borom tioxel yi la legui ñooñu hein kon ñooñu bo gisee ñoo ñu man lool lool motax ñe parce que yalla dafa présentul fi par rapport ak ñoom lool tax ñoom lu ñu gis day étrange ci ñoom day am benn genre sauvagerie bu am seen digënté ak lool ak ñoom fa law shahidu su fekkonté né da nañ koy dañuy jakarlo ak yalla manam diko gis manam di témoigner ak diko contempler fi kul shay ci mbir mu ñu mëna gis mu né bu doon lool la lam yastahishu kon duñu nek ñuy njaay allu di yek ak njaay allu min shay ci dara kon duñu nek ku yek biñu yek ak njaay allu ci dara legi nak lolu lolu mom lay developer ni mun khalaqallahu ta'ala al khalqa li yadulla ala allah ta'ala la li yadulla ala nafsihi fa huwa ta'ala adh-dhahiru fi kulli mazhar fama ghaba abadan wal kawn kulluhu ghaibun ma dhahara abadan فالعباد والزهاد استوحشوا من الأشياء لرؤيتهم إياها أشياء فارغة من وجود الله فيها فتركوا الأهل والمال وانحازوا إلى القفار والجبال حتى يرتاحوا من شرور العباد ويتخلصوا من العلل والآفات فأساءوا الظن بالعباد فوقعوا فيما منه هربوا première catégorie bi nga xamantene mom lañu moy ñooñu nonu ñom khalaqa muné khalaqa binna Allah wa ta'ala adikaji al khalqa minde fi li yadul la ngir mu tektale ala Allah ci wur yalla ci bopam manam yalla kon dafa bind minde fi pour ñu tektale yalla ci bopam waye bindu len pour ñu tektale kan han la li de la der tektale wul ala nafsi ci bopam ci bop manam ci deng manam mbir mu ne ak kenn ku ci nek sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko bind pour mu tektale yalla kon ce qui veut dire que ni lepp lo xamanteni dang koy gis ni war nga gis siñu yalla ci lool manam tay bo xolé ben wira ah yalla dal mo mag xolal ni mu bindé li xolal ni mu défaré li xol manam yow lool nga wara gis xolal yalla dal mo am sañ sañ yalla dal mo am katan yalla rek ka man hmm yalla man na lu ne hmm et cetera an fanta dafa dem ah d'accord wa xam nga mo ne xam nga yalla man na lu ne wa xam nga wa xam nga lolu kon manam yoy yeb manam yow da ngay gis kon mbir mu nek da ngay gis ni yalla amé manam yow loy gis rek da ngay ci gis magga yalla katanam sanseyam lolou moy niveau bi gëna baax lolou moy niveau bi nga xamné il faut nga am ko au minimum té lolou mom lañuy gissé yalla xam nga buñuy wax ni dañuy gis yalla ci mbir yi ci lu nek tektelewul né yalla dafa nek ben jëm buñuy gis buñu xolé dara tektelewul lolou abadan ah lolou il faut que ñu comprendre ko yalla dafa feñ ci lu ne tektelewul ne manam moy a travers lu ne lay tek manam a travers lolu dangi ci gis yalla lolu lay tek mais tektelewul ne yalla ci jëmmi bopam manam mom moy jëmmi mbir yi ci seen bop abadan lolu kufrun bawax na mukhridun anil millah lolu ak kefer gu leer la go xamne day tax nit ki genn ci l'islam ci bopam yalla téré yoonu nitu yalla parce que yalla kenn la waruñu ko bokalé ak dara yaangi deg mais buñu waxé ni yalla par exemple da fay feñ ci mbir yi limi tekki moy suma gisé nit xolal par exemple tosanu mbir yi moy ak ñak lool moy sen tosan yalla rek moy ki nga xamné mo fi chapatu li bi nga xamné dafa meus bi am gis nga yalla mo jox nam de nga muy bëgg di jot le nga xamné bi jaay mi buñ taxawon duñ ko jot lolu nam lolu manam irada bobu nam bobu manam nam en tant que nam irada volonté lolu melo yalla la sino minde fi amuñu irada amuñu nam amuñu ben volonté buñuy am ci luñuy tan wala luñuy def amul mais sauf que yalla daf leena rang mbir mom motax nit ku nek ci ñun dina yit ni leg leg mu am ay choix yu muy def té lool dafa naturel manam lool kenn ku ci ne xam nako mais dama man day nangam présenté wona mais dama bëggoon def mais man sama choix sangam la def li hein lolu en réalité comme le alcorane wax wa ma tasha'una illa an yasha Allah sen nam nam amul lulul ne nam nam yalla mo am ba pare manam yalla mo jël nam namam askanale ko yow yow mais en réalité nam nam yalla la bu mu la askanale yow bo xolé nak lolu nak day gis comme par exemple li ñik am mom moy le fait que nit ñi tout simplement manam wala minde fi genn ci ñak am gi ñakona am ñew ci am lolu nak le fait que ñu manam ñak am kon melu minde fi la mais am melo yalla la mom rek mom nak mo len mo jël mbub bobu wala melo bobu rang len ko motax ñu exister lolu déjà yow tay comme par exemple ko lepp lo gis mo exister rek da nga wara gis ni ah manam yow attribut bobu moy existence existence yalla nga wara gis à travers existence bobu yaay deg légui nak mu dess ko xamantene dafa am carton nga gis carton yalla à travers lool même budul dara nek nek yi rek da ngay xamni lu ne pour mu exister pour mu am carton nako amal xam xamako amal man manako amal sañ sañako amal te lool yeb bu yalla la niki nonu nit ñi comme sen nam nam lepp ci yalla la aju da ngay gis comme tout temps ni yalla bi sopandiko ci mbiri di wëlbeuti mbiri di dogal comme moy dogal moy gëm dogal ci bopam motax mu nek ponk bu am solo ci ngeub yalla nga gis tamit kon ngay gis mbiri nimu nek tamit nimu nek ki nga xamantene manam sa borom subhanahu wa ta'ala nimu rangé par exemple mel ni melo dundu parce que xam nga amna yo xamantene da nga leen di gis dundu ñu am nañu exister nañ mais dundu ñu am nak ño xamantene ñom exister nañ mais dañuy dundu ki len rang melo dundu moy yalla parce que ñom ci tassane nekku ñuy dundu yalla rek moy al hayyu motax ñu naan al hayyu moy ki dundu gi nga xamne amul fu mu tambalé amul fu mu yam té lepp luy dundu ci mom la jëlé dundu té dunduk lolu day dépendre ci dundu yalla hein kon yow bo gisé luy dundu yow daf la wara tektal kan da ngay wara gis yalla à travers dundu gogou mom muy dundu yow nga wara gis par exemple al hayyu muy fi bu fekkante na par exemple dafa am ben forme bu mu amé comme niñ ko waxone kéro bu amé ben forme bu mu amé nga gis ni ah ki nga xamne moy melal mbiri lu nek mu jox ko forme moko melal ni moy al musawwir par exemple manam et cetera topal lolu bo gisé kuy gis nga gis à travers mom ne yalla daf ko rang melo bi nga xamne mom melom la parce que yalla rek kay gis lepp mais dafa jël ci melom gis gogou mu nek manam attribut mu jël ko solol ko mindeef bi nek ci sa kanam te lay gis dila xol ce qui veut dire que yow bo gisé nit ki dila xol da nga wara gisale à travers xol gogou beutu yalla bi nek ci biti ci bi nek ci bir ci batin bi batin mu bir ba nga xamantene yow nit ki bu la xolé comme nit ki mom mi ngi lay gis nga gis né ah kon ndekete man yalla mi ngi may gis manam et cetera topal lolu nga def ko manam nga lan ko top ko ci mbolam meloy manam top ko ci mbolam meloy di nga gis né do doxati ci kaw souf do dajé tek dara lulul di nga gis né lan kene ndekete fi yépp yalla rek ka fi né lolu lay baat bobu di tek mais tekki wul né comme yalla dafa nek ni ki nan ki yalla la ki yalla ki ni ñu nek ay yalla yu bari ñun ñepp nek yalla alors que yalla kenn la ku jangul lu mu dof xam na ni deg nañu lan qul wallahu ahad limi tekki moy waxal na yalla kenn la han voilà donc lolu dafa wara nek lo xamanteni dañ ko war di baye xel légui kon yalla sama borom subhanahu wa ta'ala bo gisse par exemple ko xamantene da ngay gis dafa am yeurmane yow da ngay gis yeurmane ak yalla rang bi ngi ko rang melom mom bo gisse nit ko xamantene da fay taxaw nit ni ngay gis ne par exemple yalla mom moy al qayyum moy ki taxaw minde yeb te taxaw bopam nga gis ne ah yalla daf ko rang bobu melo topal lolu bo gisse kuy ko xamantene par exemple da fay nek ko xamne dafa sonal nit ni han di len ngatt di len sonal di len ki manam moy nga gis ne kon yalla daf ko rang ben ci melo mi moy al jabbar manam borom subhanahu wa ta'ala ci bopam mo feñ a travers koku ci tour bom hein voilà bu et cetera topal lolo bo gisé ko xamanteni ñepp mo leen dominer nga xamanteni mom comme ni ne wax moy gendarme aduna bi ak yoy nga xamné ah yalla mo leen moko rang touram biñuy wax manam al qahhar manam kon nga gis né yalla ci touram biñuy wax al qahhar dafa feñ à travers koku bo gisé ko xamanteni par exemple dafa la defal manam dafa def njek yow dang ko defal dara mu fay la njek gu toll nonu nga gis né yalla mo feñu à travers koku manam ci turum biñuy wax ashakur ki nga xamne mom moy geureum jek et cetera manam kon bo xolé lolou da ngay top lolou topal lolou bo gisé tay par exemple nit ki jël alalam wala wërsegum jox lako da ngay na ah da nga nan ah ki de yalla mom mo fi mom mo feñu at mo feñu ci mom a travers turum bi nga xamne tan mom moy ar-razzaq et cetera manam topal lolou kon ce qui veut dire que ni amul fi dara ludul ne yalla mom mo la mo ki bo gisee xale yi nga xam tane ñom souvent dañuy am ki xanana manam ak ben affection ak wala nga xamne yalla mo feñu a travers ñom rang leen turum biñuy wax al-hanan wala al-wadud et cetera manam ce qui fait que ni yow doto gisati dara luy dox ci kaw fouf loolu da ngay gis ne yalla mo fi nek doto gisati leneen loolu ne yalla mo fi nek mom kesse ak ay turum ak ay melom mom moy feñ a travers minde fi en realite kon minde fi ñoom ñep ñi ngi ci seen ciosan ñak am yalla bi feñal bopam a travers ñoom ci ay turum ak ay melom jeex na lool nak mom mo upp doole manam ngay fanano di julli et cetera di sukar bo xamanteni andul ak lol d'ailleurs ci ngay comprendre ala bi zikrillah tasdadu zunub ci ngoy comprendre manam ne zikkar bi ni di gay di sikkar lol day yok bakkar manam lolou sans biñ ko waxe man arif billahi sans biñ ko waxe ci li nga koy comprendre c'est à dire que manam yow bo nekké diko zikkar nonou té bayyi wulo xel né en réalité du ko faddu bang koy fataliko parce que ku faddu la ni fataliko légui yow lo yok ci diko fataliko parce que dang koy faté c'est parce que sa bakaru faté gi ngay faté yalla mu ngi yok lool la voilà motax monako tamtamisul basair wal qulub ci la beutu xol manam clairvoyance ak xol yi ci bopam day muru ci boy zikar manam lool lay tek mais tekiwul ne zikar baxul nangam non tekiwul lool mais limi tek moy yow da nga am ben negligence insouciance bo am par rapport ak li nga waron def moy ku ne fang ken du ko jeex te yalla dañi fang mom moy az-zahir manam mom moy ki nga xamne mom moy ki feñ légi lolou lay wax nak mu né légi bo gissé ko xamanténé djikko def fan fasafano lolou ak mère yalla yé pour yalla yé rafet yi mo kay ko lé lolou ci bopom mom la manam yow lolou mom mo amul parce que bép melo bo xamanténé amna bép melo bo xamanténé sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko amal manam daf ko yor rek kenn ko giss ku nek mën nga ko askanale ben ci tour yoy yalla moy feñal bopum a travers yoy waxna la joxna la ci exemple ci ki sonalat nit ñe di len jattak di len ki nga xamne kon ki jabar manam yalla mo feñ parce que ñaari possibilité rek mo am moy yalla feñu ak ci nit ñi a travers manam buñu jëlé le général hein sinon amna yu ñëk yi nga xamantene ñom ñepp ko bok mais yi nga xamantene nit ñi dañ ci particulier yi nga xamantene dañuy particulier ah d'accord amna ci yo xamantene manam yi nga xamne ñom ñoy yu particulier yi nit ñepp nga xamne ñun ñepp ñoko bok amna ci yo xamantene ci côté jamal gi la am yo xamne ci côté jalal gi la manam moy yalla daf lay feñu a travers lool bok waxon nañ ci ci jotay yele yalla leg leg mu feñu nit ki mu feñu ci a travers nit ki a travers wala bu nit rek ñinneef mu ne à travers mom ci melok jamal manam tar gi manam moy par exemple mbax gi jarigné gi di def li tax manam ngay contane et cetera lolou moy tar moy jamal bi mu am benen côté bo xamanteni côté jalal bi la manam moy mitit gi choono gi nakar gi khat khat yi et cetera manam lolou ngi ci gis tamit borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy feñu a travers ko en réalité amul dara lu fi dox wala luy dem wala dik lulul ne yalla moko dogal au moment où yalla moko dogal en réalité li yi ci dess yeb ay kiray lañ sabab yi ci dess yeb ay kiray lañ rek yo xamantene ñi nga xamni ñom ñoy ñi mus ñi dinañu gis ne li kiray la ñom dañu gis yalla mi laqatu ci ginnaw lolou ñi nga xamni ñom ñoy ñu yëgëri ñi ni insouciant yi ñom dañuy gis sababu bi rek faté ni yalla mo nek ci ginnaw li lepp deng kon nak fa huwa mom bur yalla taala aji ko az-zahir moy aji feñ fi kulli mazhar ci bepp mbir mu feñ kon lepp lo xam tane dafa feñ mom yalla mo feñ ci du nak yalla tamit nit ki wara nek ko xamantene da fay wacc bopam day modeste day jital ak effacement pour feñal yalla do wara jital effacement pour feñal yalla pa muy nek di feñal bopam voilà hein wa ndax comme borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki feñ ci bepp feñu way en réalité yow da nga war tamit non seulement ci sa bop mais ci niti def du gis nga lolu même ñu xam yalla deug dañ koy xam ba nga xamne leg leg ñu melni ñu xawa reuy manam ñu melni ñu am ben kibru reuy ni wala ben genre ño xamne dañuy jaay wala ñu et cetera hein alors que seenu xam yalla rek mom mo feñ manam ndax ñom mbir mi comme yalla rek lañ ko askanale ñom dañuy contane ci le fait que mbir mi ñew ci ñom lolou mom motax ñi yëg di ñi nga xamne dañu insouciant ñoñu bo len de bo comme par exemple bo taxawon di len tank ki mo bax ki mo melni ki mo melni ki ñom da ngay gis comme quand même bugguñu reuy yoy ak et cetera yoy da ngay gis ñu am ben manam dañuy teju manam affaire bi du len neex alors que bu fekké né nit ko xam yalla la lolou soko xé mom da ci contane parce que lutax parce que day gis né yalla rek la ñek di tag parce que mom mom moko sutural mi mom mom rang ci mom melo yi et cetera yaangi dem kon nak mom yalla fama ghabu musul fadu abadan abadan muk musul fadu wal kawnu bi moy nekk te fi kulluhu lepp khaybun dafa fadu ma zahara musul feñ abadan muk moy liñ wax legi manam moy ay dara nek fi luddul lu yalla rang ay melom yow nga waralan nga waral gis ne aduna bi mi ngi ci ciosanam ci sax ci ñak am yalla rek fi nek di feñal bopum waye nak ci ginnaw ay ki ray legi yow bu fekete ne yow mëno ko xamé lolu problème yi fofu la nek légi nak fal ubad nak légui nak problème bi nga xamné mom la ubad yi am moy ñing jaamu katu yalla yure yoyu wa zuhat ak dundu katu aduna yoyu non istawhashu dano njaay allu minal ashay dañu yek ak njaay allu minal ashay ci mbiri dañu yek ben sauvagerie étrange parce que ñom yalla comme yalla lañ bëgg parce que tamit ñom yalla lañ bëgg jaamu yalla lañ bëgg ki loolu yalla neen la yoyu la ngay moy seen ki yalla rek ka leen intéressé lolo tax ñuy somm ci julli yu bari ci wor yu bari ci sikkar yu bari ci et cetera top lool motax mais lool moy moyen la pour ñu yegg pour ñu am ci objectif bi hmm legui nak ñom bo gisé nak ñom comme yalla rek ka len intéressé té ñom duñu gis yalla ci affaire yi ñom lan motax ndax liru yati ngir gis giñu gis iyaha mbir yoyu ashiya an ay mbir ñu nek ay mbir kesse farighatan yo xamne dafa deñ dafa set wet min wujudillahi ci amuk yalla fiha ci mbir yoyu manam ñom le fait que gisunu yalla a travers mbir yoyu mom motax mbir yi tamit du len intéresser dañuy japp ne ñu fi li yep da fe nek pour tentation kesse la bo fi topé affaire yi lek gu neex gi sax dañ ko wara bayyi et cetera manam voilà voilà ay nelaw yu bari yépp waaw ul problème et puis soxna yi ñom dañ lay tardel bon bo moy tout sax d'autrement voilà et cetera nangam nangam manam parce que lan motax parce que ñom bu ñuy gis affaire yoy bu ñu gis ne ndekete yalla mo fay à travers mbir yoy ñom affaire yi rek lañuy gis nono légui nak fataraku motax ñu daali baye ñom al ahla ñogne manam baye seen wa keuri wal mal ak alal ji manam voilà won haazu ñu dem laqatu ji ila al qifar dem ci al ya wal jibal ak dajje hatta mete yartahu bu ñu mëna fexlu min shurur al ibadi ci lori jami bu ko defé ñu na wala bu ko defé nak man dotuma wala dana mucc ci lepp lo xamantene ay tentation la ak ay problème la li est ce beurul ah oui voilà legui ñom kon genre yoy lañ manam ñom kon dañuy japp ne dañuy japp ne kon ñom manam mbiri yalla ci bopam da nekkutul ci mbir dafa nekkut ci mbir yi mom motax yaangi deg waya takhallasuna bu ko defé ñu daal di mucc ñom dañuy japp ne en fait le fait que nekku ñom nit ñi ni lool ak mucc la ñuy teju comme li nga wax señ bi da teju ñuy teju rek alors que buñu xamone duñu teju dañuy nek ci bir nit ni bu doon yegg nañ niveau bobu en fait lu nit ki di gëna jégué yalla day gëna sori lolo tax xam nga amna ci benn fu ko doon waxe ci bir ci yenn benn ci yenn passage moy lan moy ki doga tambali day gis mu and ak ciawarte foko fek manam julli yu bari wor yu bari nat ak ki di saraxé lu bari di jang alquran lu bari di sikkar lu bari et cetera tout ça nek ci ki fo ha da nga jek ben moment rek mu melni yoy yep da ko baye nit ñi nak dañuy fogné ki ab beurit rek la wax gis nga gaay rek ñom beurit rek affaire bi du course de fond do course de vitesse course de fond la manam ñu fogné mom non la en réalité fekk dafa jall ci benen niveau bi motax fekk mom dafa jall ci benen niveau bi mom motax moy ne dafa jox priorité jëf yi nga xamné xol bi mo koy def ke jëf yi nga xamné cër yi ni rek ñokoy def nit ñi dañuy fogné mom lu ñuy tardé fim tollu mom avancé tul fekk du deñ di nekk ci benn ascension spirituelle d'ailleurs lolu comme niñ ko doon waxe bok na ci lit gëna tax souvent nitu yalla yi ñu kawé ni sax gaay duñu leen xamé duñu leen mëna xamé parce que dañ dul gis ci biti parce que ñom natuway yi ñu am yépay faux natuway yi ñu am manam ki balance amul benn balance buñ ci am buñu danga mais nak attention ñi melni ñom dinañ leen xamé ñi melni ñom dimen len xamé ba ben manam ci manam ci ben niveau quoi un certain niveau deng le kon gaay ñom loolu lañ def manam dañuy bëgg di dem di fexlu pour mëna muccu ci loro gaay parce que gaay bo nekké ci seen biir nangam way taxallasuna bu ko défé ñu mëna muccu yaangi dégg min al ilal ci ay ilal moy sik ci ay sik wal afat ak rek bu ko défé défaut yek vic obstacle yi nga xamne ñom ñoo mëna am seen digënté ak seen borom yépp ñu mën ci rëcc mais fa asa u ñu daal ñoo ñaawé nak azan na ndort bil ibad ci jaamu yalla yi manam ñom bu boba dañuy daal ñaawé ndort ci jaamu yalla yi fa waqa'u bu ko defé ñu daal di rot fi ma ci lo xamantene ci li nga xamne minhu ci mbir mom kesse harabu mom lañ doon daw manam lañ doon daw lepp nak ñu daté mu jorat parce que ñom le fait que parce que fiñu dem parce que ki japp ne yalla fi rek la mëna né manam ci all ba rek la mëna né gis nga bëri na sax ay nit ño xamné pour ñom wali yu dëgg ba la nit diko don fo nga nekk ci all ba hein yu di teñu di def nangam ak nangam do ko mëna yegg ci yalla amna ñu bari lool lañ fo ñu bari té lool nak moy té liñu xamul moy né walu yi nekk ci biir nit ñi di jaxaso ak ñom ño upp doole maqamu fu ñi nga xamantene dañu nekk ci all ba le et cetera déjà burul won dara le fait que yenn jaamu yalla yi da leen di recc parce que dafa am jaamu yalla yu important yo xamantene ku dul jaxaso nit ñi mëna ko def ha nuyonté nit ñi di safonté ñom wax ak ñom wax ju ndiek han di len muñal di duggal ci ñom mbekté di len wételi est ce ta yoy nga xamantene ay xéti jaamu yalla yu reey la xol han di xol jaamu yalla yu ci dess di han di len xol bëtuk wéxel ak bëtuk fonkel ak bëtuk nawel et cetera di dimbalenté julit ñi sa mbokk yi ak yenen ak yenen ak yenen lool mom motax ñun li ñu nekké ni manam di dajé ben xéet la ci xéetu bi tax nit gaaw yegg ci yalla loolu tax jaru xéet dé bu nit fogné mu né way no man buma nekké sama kër tok dina mëna def ay nangami ci kar dana mëna jang nangami ki mo upp doola lolu kuko fogg da fekk dafa xamul lan la yoonu yalla naka lay deme mais ku xam yoonu yalla nu muy deme dana xam ne mbir mi deme non beuri wana ay moy yalla ak ay musiba yo xamne nit ki def ci dugg parce que dafa wet souvent li upp ku xol sa bop lu ci beuri dina gis ne li upp ci bakkar yimi def dafa fekk ne dafa wet motax bu nekkon ci bir nit ni nek ci bir julit ni du ko def deng mun amal arifuna fa innahum yarawna al ashya'a qa'imatan billahi amiratan bi wujudillahi fiha wa min al awliya'i man yafna an kulli shay'in fala yashhadu ma'a allahi shay'a وولي يبقى في كل شيء ويشهد الله في كل شيء وهذا أتم وأكمل فالله تعالى لم يظهر المملكة إلا ليشهد فيها فالكائنات هي مرايا صفات الله ما يريد نروح ليك فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه فمن نصب الكائنات لتراها بل ليرى فيها مولاها فالعبد يأنس بكل شيء من حيث أنه مظهر من مظاهر ربه يشاهد فيه جمال سيده فالعارفون غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق فهم مع الخلق بالأشباح ومع الحق بالأرواح فظاهر الأمر خلق أمر خلق وباطنه حق الله الله الله الله kon ubbat yi wax nañ la seen xal ñom seen xal lan la dañuy bëgg di bëru dem ci Allah bi nek ki buñ jaxaso nit ñi et cetera te xamuñu ne manam parce que lan motax parce que ñom gisunu manam parce que Yalla dafa absent ci mbir yi pour ñom Yalla nekkul ci mbir yi yépp ay tentation la ay matière kessé lañ li lepp day jeex ay matière kessé lañ en fait wax joju ñu naan aduna amul solo ay yalla rek am solo en fait niñ ko déggé mo baxul ñom dañ ko déggé comme étant que ni fi lo fi gis yépp néen la manam c'est un néant bo xamantene baxul bo moy tul ci musiba la lay duggal alors que waruñu ko won déggé non dañ ko won déggé niko arif yi déggé moy lat moy lepp lo fi gis rek yalla daf lay feñu à travers lolu kon mbir mom ci bopom nen la parce que d'ailleurs mom moy sensu par exemple Allahu akbar xam nga buñ né Allahu akbar te waxuñu Allahu kabir xam nga Allahu akbar limi tek moy yalla magna mais lutax waxuñu ne Allahu kabir yalla xam nga mag akbar en fait forme bi superlatif absolu la afal tafdil la moy ne voilà legui lutax waxuñu ne Allah est grand mais bo gisé forme bi moy est le plus grand bo gisé lolu moy ne c'est parce que bo waxé par exemple tay même bu fekente dañu gis né fi amul lenen lu fi mag loolul yalla mais sauf que mbir mu meunti doon yow waro gis mbir momu da nga waro gis né yalla ma nek ci mbir momu ak yalla ci demi bopam manam mbir momu devant yalla nen la manam lepp lo xamantene amna rek devant yalla nen la mom la ken imam al-junaydi radiyallahu anhu waji ne mune alhamdulillah rabbil alamin waji ne manam alhamdulillah rabbil alamin moy sant ñeel la bur yalla ak sax la ñeer bur yalla bi nga xamne mom moy kan borom minde fi mune waji ne alhamdulillah mune ko me te nga yegg ci rabbil alamin borom minde mune c'est parce que buma waxé ni mom manam borom minde fi damay gis minde fi te yalla rek la wara gis mune ko dedet gisalel minde fi parce que yalla bo minde fi duñu dara bo lan tege ci karamu yalla manam parce que buñu nekké ci yalla manam dañuy nek parce que lepp lo tek ci infini devant l'infini day annulé wu lo tek devant l'infini rek day annulé wu hein voilà lol mom motax mune kon yalla gissel rek gissel ne yalla mom mo mag ba pare yalla mom manam mom rek mo nek en fait kon minde fi nekuñu fi en realité loolu ne yalla mom mo feñ à travers ñom mais su doon ñom ak ñom rek buñ fi ne parce que quand même bu lu won dara lan la dafa am problème budul won dara ludul mais tay par exemple buma ubbe robinet bi xamna ni amna ben technique buñu mettre en place buy tax ba buma ubbe robinet bi ndox mu tour buma ko teje ndox mi arrêté tay luma ñak xam ak sama réflexion lumuy tarder manam lumu wéré di xamna né salle bi amna ñuko don tabax parce que sino du fi né té xamna né amna ci lumu téggu xamna né tay courant bi su continuer di tak ni manam lampe yi ni di tak c'est parce que dafa am lu téyé interrupteur bi luy tax ba courant bi di jall hein contact interrupteur bi di nek non abre courant bi di jall mais sino lolou bu teggé ko courant bi day arrêté manam interrupteur bu teggé ko courant bi day arrêté bu téggu waté courant bi lan jall lepp nak lo gis mu exister wul par mom mais dañ ko amal parce que buñ ko amalul won do am té yalla ko amal mais aussi li tax mu mel xam nga exister ben affaire la maintenant attribut yimi amé parce que lolou benen affaire la tamit tay tabakh bi amna bokul ak tabakh bi melna ni parce que possibilité yi meuna am ci tabakh bi da no bari meunon na nek déjà ci forme bi ben ñaaral ba moy ci couleur bi mi yor ñettel moy décor yiñ ci def ak ban xétu couleur la ndax dañ koy peinture wala dañ koy lasso amna ah et cetera ndax dañ koy karo wala dañ koy lan dañ koy deur rek deur dañ koy deur wala bok dañ ci tek bois yoy nonou parquet ah parquet ah et cetera yoy yep ay xéti mbir la yo xamné ñom ñoy possibilité yi am ci ginnaw bi ñu xamé ni la mel ak ndax buntu yi wéñ lay doon wala kawsu lay doon wala buntu yi buñu ubbeeku dañuy ubbeeku manam ban façon lañuy ubbeeku ndax da ngay ñew juk ko rek mu daal di ubbeeku wala bok da ngay day am loqué yoy ay caractéristiques la yo xamantene yoy intéressé guñu ak tabax bi pour ñu tuddu tabax lolu jarul muy yima tuddu yépp jarul muy am mais nak le fait que mais tabax bi warna fi nek quand même légui yoy kon lolu yépp kiko concevoir moko fi def ki concevoir tabax bi moko def motax lenn lu nek nak comme yalla moy ki concevoir lepp lenn lu ci nek yalla ko natale nono dogale ko ni binde ko ni melale ko ni jox ko caractéristique gi mu amé attribut yépp kon yow les gens ngay gis lolu rek benn mbir la bu mak mais benen mbir bi mom moy le fait que mu continuer di fi né exemple courant bi la gis moy exemple bi nga xamné mom moy bi gëna leer ci walu gogou manda courant bi comme nima la ko wax légui bis bu ñu contact bi bu déggé lan courant bi doon jaar lolu tamit manam pour mbir mi nek ni mu nek manam comme tay ñun pour ñu continuer di exister wala rek tabax bi pour mu continuer di fi nek il faut que manam courant bi koy dawal manam hein manam ka ko fay taxawal teyiko ci caractéristique yoy mu baña deñ parce que suko baye day deñ suko baye day deñ parce que xam nga mbir existé ben affaire la mais saxal ko ci mu continuer di exister lolu tamit benen affaire la amal mbir ak tey ko entretien bi mu tey mu bañ fa jogé lolu ñaar yoy bokku ñu le am même différence mindif yalla mo len amal ci tassane mais le fait que ñuy continuer di exister lamu laaj lolu benen affaire la bo xamné yalla mu continuer diko dox tous les jours ba bare bis bu ne mu am lu mu feñal kullu yawmin huwa fi sha'n lolu nak lolu kuy am approche bobu ci mbiri day gis ne mbiri en fait dañu ñak ci tassane yalla len amal teyel len ci am bis bu len bayé ñu delu wat ci ñak bu len bayé rek ñu delu wat ci ñak wa parce que amna ben exemple bu jël ñu sama xel légui employé bi buma dé patron mako jël muy may ligéyal le fait que mu nek ma embaucher ko lolu ben affaire la mais le fait que mu téy ko ci entreprise muy continuer di fayé ko lolu benen affaire la ñaaré duñu ben té buma ko daké dootu nek ci salarié day delou wat nek chômeur légui après wouti ji wat mais ak yalla lolu amul parce que ñepp dañu dépendant ci mom té duñu deñ dépendant ci mom bam lolu nak mom lay wax ni muna arifuna yi fa innahum li werbor mu ala amma wa amma dal al arifuna arifuna yi ñi xam yalla nak fa innahum li werbor mu ñom yaraw na dañuy gis al ashya bi qa'imatun di aji taxaw billahi ci yalla yalla mom manam par yalla lañ taxawé yalla ki tax ñu taxaw motax moy al qayyum qayyum moy ki nga xamné parce que qa'im dafa am qa'im am qawwam am qayyum qayyum formula bo xamantene mubalagha la moy extrapolation ci xéetu waxim wi ak exaggeration wala ci xéetu waxim moy lan moy ki nga xamne mom mo taxawu bopam déjà parce que yalla rek moy ki nga xamne soxlawul lenen pour né ke lenen ken ak wala kenen ku dul yalla wala dul yalla da nga soxla lenn pour né non seulement da nga soxla lenn pour né mais da nga soxla lenen lu indépendant ci yow pour continuer di né ah oui par exemple yalla bu lu bindon rek té da nga soxla lieu so amul won lieu bo nek sa existence day problématique dëgg da nga soxla aussi lo xamantene day extérieur ci yow lu lay alimenter manam nit ki day soxla par exemple di lek di nan teud et cetera yow da koy soxla dans le cas contraire rek day deñ doot fi nekati te lepp nak non la soxla lol lepp lo len gis lu existé lu nek dafa soxla ay circonstances yu koy maintenir ci existence ak ay conditions yu ko ci maintenir te yoy nak yalla mo ci taxaw minde fi ay milliards ak ay milliards ci ay conditions ño dajé pour que tout simplement dund meune exister ci kaw souf par exemple ce qui veut dire que yow buñu xolé ñun ñëpp amna lo xamné ñun ñëpp ñoko bok manam parce que yalla may na ñu ñuy dund ci kaw souf et amna yalla yok fani yaatal wërseuk yi doli ñu xéewal ci zahir ak ci batin ba paré may ñu defal ñu ngeeneelam ak ngeeremam ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam légui loolu nga xamné ñun ñoko bok amna ci benn mbir bo xamantene dañ ko soxla moy nekk ci kaw souf parce que bu ñéké fenen dañuy dé lool moy benn té loolu ñu bokku nekk ndo soxla ndo ko té nekk fi ci ay ngelaw han ci am ndox ci di mëndi noy han gaz yi gaz carbonique bi affaire yi renouvelé wu yaangi dégg ngay am dioxygène bi manam ngelaw li di pure ngay soxla yenen ak yo xamantene rek dafa dépendre rek sur le fait que souf si nek ci orbite bi mu nek par rapport ak jant bi ak yeneen yu tax nga war fi mëna nek yoy nak boko xolé do gis leneen lulul mi yalla mo fi nek di japp ci mbir mi sa su ne te du tayi abadan allah du son hein du tayi te lolu du dara ci mom boko bolé nak kenn ku ci nek yalla dila wërsegeulal fa nga ne ak ni nit ñi bare bo ci bolé le fait que nit ñi li ñi bari waxuma la animaux yek yoy nit ñi rek déjà xar kanam yi wu dañu wuté fokk mo am touti différence ak nit ñi li ñi bari yépp ha parce que ra yoy yépp mo lay wone la yalla kenn ku ci nek kon mu ngi def manam kon li ngay gis moy né am man damay gis né ndékété buma xolé ki damay gis né yalla moko melal ni manam kon yalla amna manam numu feñu ba paré daf ko rang ay tourum ak melom yo xamantene daf mako feño rek juste à travers mom ma xol ki gis tamit benen parce que déjà buma xolon ci xar karam yi rek bokkuñu deru yaram yi bokkuñu et cetera manam nga dem hein ci même famille nga xol jikko yi kenn ku ci nek yalla am lu muy def ci yow perpétuellement sa xol nga yëngatu pour di battre ngay continuer di dundu et cetera bo ci bolek nak xewal yi yalla yi soti ci nit ñi te ñu wuté ba nga xamné kenn ku ci nek di nga yëk quand même que ni yalla defal na la ben xétu xewal bo xamantene bokul ak yi mu defal ñi ci dess ñepp buñu leen bolé koku du dañ di gis yalla ci mbir mi motax kon ki xam lool moy arif xam nga loolu lañu xamné la moy al fahm al ma'rifa moy al fahm compréhension bobu moy ma'rifa ñoonu kon ñom dañuy gis ne yalla day taxaw ba paré amiratu mbir yépp dañuy dund dañu manam amira moy moy luñu dëkke la moy at moy dafa am lu fa dëkke té moy lan bi wujudillahi ci amuk yalla fi ha ci mbir mom yalla nek gi mu nek ci bir mom manam lool dina ko develop dina ko wax légui mu ne wa min al awliya amna ci wali yi man ño ko xamne mom manam moy ño xamne groupe bo xamne yafna dafa jeex an kulli shay'in wali bepp mbir fala yashhadu du jakarlok ma allah and ak yalla shay'an dara amna ci walu ñoo xam tane ñom lu ñu gis yalla dong la ñu gis manam ñom comme ñun ni ñi gisee ni amna li materiel nangam sans masque ñom duñ gis lool yalla rek la ñu gis manam ce qui fait que kon luddul yalla neen la ñom non lañ koy dundé luddul yalla neen la ñom non lañ koy dundé moy ñom duñu gis luddul ne yalla mom moy comme yalla moy az-zahir moy ki feñ ci bëpp mbir mu feñ moy al-batin moy ki neubatu ci bëpp mbir mu neubatu hein groupe bi ni amna wali bo xamne yabqa day dess fi kulli shay'in ci bepp mbir way shadu muy sede allah bur yalla fi kulli shay'in ci bepp mbir manam amna wali bo xamne mom ta par contre non la mel mom ñom groupe wali yo xamne ñom non lañ mel moy ñoño ñoo gëna kawé tuti moy na ñom dañuy nekk ci mbir yi di lañu gis mbir yi ba paré dañuy sax di lan di jakarlo yalla ci mbiri manam ñom kon duñ né mbiri duñ leen gisé ni manam ñom luddul yalla neen la ci walu go niñ koy comprendre rek moy né yalla mo leen amal ba paré manam le fait que mu amal leen lolu benen mbir la bu yokku ci amuk yalla kessé parce que amuk yalla ben affaire la mais le fait que yalla amalat mindi fi benen affaire la parce que bu amone rek te amalul kenn duñ ko xam mais le fait que mu amalat ñeneen manam comme ñom dañuy gis yalla di gisale mbir yi di gis yalla ci bir mbir yi motam mu ne wa hadha bi atam mo gëna mat wa akmal manam mo gëna mat tam atam moy li gëna mortali mo gëna mortali wa akmalati mo gëna mat atam moy complet plus complet wa akmal plus parfait xam nga gis nga li likoy ki moy sayyidat aisha radiyallahu anha biko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne manam moy histoire am bobu moy biñ ko jigné né dafa jaddu yoon et cetera ciow li bari yi ba yalla wacce aya alquran pour sétal deram histoire bu siw bobu sayyidna abubakar radiyallahu anhu daliko djugal nga geureum yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom mune man duma geureum kudul yalla la ilaha illa allah ha sayyidat aisha radiyallahu anha mais bo xolé histoire bobu di nga gis ni ñaari maqama yu wuté ño fi nek maqama bu sayyidat aisha radiyallahu anha nga xamne mom yalla rek la gis motax mom rek lay geureum ak maqama bi ko geuna mat te gën ko motali moy bu mat mo bu sayyidna abubakar radiyallahu anhu deug la ni da nga wara am ñaari xol lool moy événement bi affaire bi li la man sayyidna abubakar radiyallahu lim ko doon expliquer fofu moy ñaari mbir mo am moy ne devant situation bo wara bo xamantene yalla dafa jaarale parce que yalla buy def mbir day am ay sabab sabab bi nga xamantene mom la yalla def moy premier bi yow li ngay gis moy ne yalla moko def kon sa xol lool lay gis sa xol warul gis leneen ludul ne mbir yep ci yalla la joge jogewul fenen te jogewul ci lenen de telle sorte que fik sabab biko yalla jaarale mo xam nit la mo xam lenen la mom munul won bagn affaire bobu parce que yalla moko obliger jaarale ko fofu yangi kon yalla mo fess ci xol mom moko amal kon lolou lako sayyidna abakar radhiyallahu anhu manam lolou ben mbir la buñu wara gis buntu kon lolou mom moy benn mbir bi mu war bi nga wara gis mu am ñaarelu mbir bi nga wara gis ci bir lolou moy ne sharia daf lay imposer tout de même ci nga sante ki nga xamantene mom la jaarala ak fi nga xamne mom la jaarala mbir mi fofu comme li hadith sayyidina nu'man ibn bashir radiyallahu anhu bi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ne sunna ni imam abu daud ak tirmizi ak musnad imam ahmad rahmatullahi alayhi mu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah ku santul lu tuti du santul reuy te ku santul nit ni du sant yalla manam moy sant yalla bala mo mat lay tek te ki wul ne ku santul nit ki rek du sant yalla abadan lolou même ki sax da koy feñal manam hess le concret manam réalité bi day wone ni lolou mbir mi demé non mais limi tek moy sant bala mo mat ba mat seuk moto alcorane anishkur li wala waliday ko sant ma geureum ma geureumal say wajur yaangi de kon yoyu ay mbir la yo xamantene manam kon borom subhanahu wa ta'ala daf lay wax ne la man kon nga wara gis mbir mi ci deux volets bobu deux volets yoyu ben volet bu ñëk moy lan moy sa xol du gis lulul ne yalla mo def te mom rek lañuy sant lool moy réalité moy ci bir biñu bi nak moy fi yalla jaarale mbir mi koku tamit sharia mo lay imposer nga sant ko bobu maqama nak mo gëna mat mo gëna motali ko te mo gëna mat bobu la sayyidina abakar radhiyallahu anhu don tektal sayyidata aisha radhiyallahu anha nan ko jëgël nga sant yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mom mo ne de duma sant ku dul yalla parce que en fait mom limu gis rek moy yalla ko setal yalla rek ka fi nek nangam mom lay sant bobu dafa jeex ci yalla gisudul leneen loolu yalla fa sayyidna abakar radhiyallahu anhu biko raw te yakarna ñaar mi duñ ci yorante mom dafa gis lu gëna mat mu gaaw tektal koko mais seydou aïcha gisul won lool ma xama gi wala lool mom motax tamit manam munote manam lool tamit di wax ne non man de façon faaleuma ken nangam yalla rek yor ñepp nangam lool xam nga deug la mais sharia da lay imposer nga faale tamit ñeneen ñi té wolof da fay wax tamit ben wax bu am solo sax ndé sax fo yëkëti sa ben loxo bi né man faaleuma kenn yëkëti benen bi né kenn faaleewuma yalla parce que yalla sama borom subhanahu wa ta'ala le fait que sabab yi nek ay milliards milliards wala ñu infini mu tan kenn kessé jaarale ci mom sabab bobu moy woné ni da nga wara gërum koku parce que yalla daf la feñu à travers koku té yow da nga wara koku da nga wara rango manam lool motax ci touru yalla bi nga xamné mom moy ashakur mom la yalla feñu à travers koku lool lay tektal manam kon yow dune mom nga gis en tant que mindeef mais da ngay gis yalla mi feñ à travers mom ci lool ma nga war ko sant mom da yeenante bi la sant rek non non yalla la sant rek wa parce que mom fofu la tolon mama bob wala deng mu ne kon ah fallahu yalla ta'ala adikawji lam yuzhir feñelul al mamlakata manam ne mamlaka moy nguuram gi moy momelam gi yalla feñeluko illa lulul lishida ngir ñu mëna jakarlok mom fiha ci nekte kon yalla bu feñele nekte fi lan motax pour nga gis yalla pour ñu diko gis mom manam gis magayam katanam man manam sañ sañam ak etcetera melomi comme niñ ko développer bi sank falka inatu nekte fi hiye ñom miraya ñom ñoy setu yi astifat melo yalla moy liñ doon wax sank lepp lo gis rek le fait que nekk na nga ne ah kon yalla dafa feñal melok nekkef moy al wujud existence ci bir mom lo gis tamit muy dundu nga ne yalla dafa feñal melok dundum ci mom a travers mom manam li dundu gi mi dundu momay tektal dundu yalla gu mat gi voilà han nga gis lo gis ko gis muy gis nga ah kon yalla mom tamit nekk mom mi ngi gis gisuk yalla lamay tektal ndax ki gisam gi ci gisuk yalla gogou lako yalla rangé ak melom ba paré tamit gis bi may gis day tektal na yalla ngi may gis et cetera man nga top lol ci mbolam meloy bax gi mu bax day woné da yalla moma feñu ci mbaxam ci terangam ci giwom ci et cetera yalla ma feñu à travers ci so gisé ko xamné dafa la daf lay indi li la buñ xatal daf la bañ dalay sonal dalay ci ngéné yalla moy may feñu ci jalal manam melo jalal moy tourum yoy nga xamné ay qahar jabbar mutakabbir hein et cetera tour yoy non ay muntakim yoy mom la ma feño a travers ki lolo tax nit ki xam yalla du gis aduna bi luddul day gis yalla kesse ci mbiri yalla lay gis legui lolo dina ci ñew ci benen hikma bi nga xamne mom mo tegg inshallah deng mu ne kon nak fa man ghaba kep ko xamne da nga faddu anil kawni wulif nek te fi ghaba day faddu an shuhudil haqqi wulif sedek bur yalla bi deug fi ci mbir mom ko xamantene dafa tok bu ni gisatul aduna bi mais yalla mi nek ci aduna bi te dekk ko du ko gis manam melo yi parce que wax na la kon du jëm ji mais melo yi la du zat du ci du son essence la nek ci aduna bi mais ak ay melom la fi nek motax ki nga xamantene mom dem na ba mel non soxlu wul di ay dug xalwa ay di yenn yo soxlatuko parce que mom mi ngeek yalla fi parce que xalwa xam nga pour lan xalwa moy lan moy retraite hein retraite spirituelle moy beru pour meuna fek pour meun di weto ak sa borom lool moy xalwa damay beru pour weto kan sa borom wa bu fekente ne man fuma nek yep mi ngi fa mang koy gis mang manam kon jaratul may out place bu special pour di weto ak mom fof parce que mang ak mom manam parce que fuma tollu mangi wete ak mom andak ne manam fuma tollu mangi sama xalwa and ak ne nit ñangi fi and ak ne mbir yépp ngi fi mais man ma ngi sama bir xalwa en même temps lool mo nekkon xalu sahaba ay radhiyallahu loolu tax tax toxaluñ ne par exemple ay hadith yi wonna wala sahaba yi daan na dugg xalwa ak yoy parce que lool la moy xalwatuhum fi jalwatuhum manam seen xalwa mi ngi won ci le fait que ñu nekkon ci bir nit ñi ni deng té lool tamit mom moy xalwa tariqa bi motax rabba bila khalwatin afhabahu alana hatta istaqamu fa ya allah man khahu mo señ babakar ci wax radiyallahu an sedah bi tijan radiyallahu day yar nit ñi talibi ci lu andul ak khalwa manam khalwa du charte pour nit ki am dara ci ay maqam bu meuna don nak duggu khalwa du charte parce que lutax parce que mom manam khalu sahaba yi la len rang manam ci la len di yare hatta istaqamu ban ni ciow ciow waral te lool moy objectif bi khayru ma talabtuhu minhu huwa ma talabahu minka li gem ci li ngay sakku ci yalla moy yalla limu sakku ci yow te moy njub yalla limu bëgg ci yow moy dana la nga njub mom rek lool la bëgg lool rek la la laaj yow nak so demé ba diko ñaan ba mëno ñaka ñaan ñaan ko li nga xamné mom moy mom limu sakku ci yow yalla defal lako ha moy sirru bi nek suratul fatiha ginnaw yeb ben ñaan iyyaka nahdina siratal mustaqim wala deng kon Allah Allah fama nasaba deng sample yalla sample al kainat nekte fi li taraha ngir ngey gis nekte fi ni manam di xol xam nga beuri na amna ni ñoo so mi ñi ñoo ay affaire bi ñu défar ba mu mel ni nangam manam bi yému ci affaire bobu rek nek ci contempler mindif ni yow dede teew da nga waro gis maggu yalla à travers lool yalla rang gi mu rang par exemple ki défar pont bi ba pont bi yém la kiko défar yalla yow yow da nga waro gis ne comme mom mo man li te yalla rek ko rang mu mën ko manam yalla moko manam moko rang katan bi xam xam bi et cetera lepp lu ci aju bam defar ko lolo tax nak manam bo gissel mais buul giss rek manam di yimu rek ci mindeef rek comme yow mais yimul ci kiko defar mom c'est que mindeef bi mo defar li mais kiko defar nak ki defar koku defar li da nga wara manam da ngay jegi affaire ben lool mom la proverbe wobu di wax ci ki leg leg mo di ko tuddu ah moy ne bu fekete ne baram bi day joxogn werr wi ki ñak xel mom day nek di xol baram bi au lieu mu xol werr wi wa baram bi dañ ko fe tegon pour woné werr wi legi nak au lieu nga gis ne ndekete baram bi bu mako topé manam direction bi daf ma wara yobbu ci ma gis werr wi ki ya mom baram bi rek may nek di xol alors que daf la waron yobbu ci nga gis kan manam nek teef yep nekuñu fi aduna bi nekuñu fi lulul yalla teggu ko fi lulul xam nga multitude xam nga le fait que affaire yi beuri parce que tay buñ ne ñaata espèce mbir ñoo existé da naka xel du ko tak ay xet waxuma la ay element de espèce xel du ko tak buñ jëlone monde animal rek ñaata espèce lañ xel mu ko tak waxuma la nak monde végétal après yenen yi nga xamné ay matériel la yu ñu défar yu ki nangam yi amone amatu ñu et cetera yegi multitude bobu multiplicité bi yalla daf ko créer ngir yow bu fekkante ne da la xagn nga gis ko ci li nga man ko gis ci leneen manam aduna bi yep yalla def ba pare tamit le fait que mu beuri mo lay wone yalla man na lu ne ba pare du defar bir ba pare defarat ko Allah du defar bir ba pare defarat même chose wala lu ko nuru sa ñu defare bir han comme buñ nane diiw dañu dam khalimam comme ni ko wolof yi di wax ki mom biko yalla bindé da dam khalimam mais lool ñepp la ñepp amul kenn ku yalla bind ba pare bindat ku melni mom amul da voilà ba paré comme li ki la on se baigne jamais deux fois dans la même fleuve hein ben fleuve bi dex bi mëno ci sangu ñaar yoon parce que ça su nek la ndox mi day renouveler nit ki tamit non la nit ki tay dogu gis ba paré bi sax ko sa yogu gisé xamal ni entre temps yow bo xefé xippi rek xamal ni yalla soppi na ci mom ay bir mais lolu dans le temps ngay gis ni ki kat magat na legui wala ki mag na legui bo ki legui soppé ko na di ki kagn la fi mel ni nangam nangam c'est parce que dang ko gëjë gis mais ni yag mom diko gis tous les jours duñ gis duñ gaawu gis soppé ko ko ah non legui grand la boko gisé na ngay lat xala wala legui jankala de boko gisé legui parce que dañ ta gëjë gis mais en réalité ñepp non lañ mel amul kenn ku ci yalla ki ba paré ga gis ko ba paré gisat ko lolu tamit mom la lay wax manam kon yalla sampulen ludul pour ñu gis mom ci bopam deng bal deng kon yalla sampulen pour ñu di leen gis bal li fi nek moy li tax mu sampule aduna bi li yura ñu ngir ñuy gis fi ha ci bir mbir yoy mawla ha ki nga xamne moy borom fana fana fal abdu jam nak ya'nas day weteliko bi kulli shay'in ci bepp mbir min haythu ci anam gi nga xamne annahu naka mbir mom mazharun feñ way la min mazahiri ci feñ way rabbuhu borom subhanahu wa ta'ala jam bi non lay def manam day xol mbir mi di weteliko mbir mi pas parce que mbir me fi ne parce que nit ñi tamit ay xet lañ manam ay xet lañ tamit ci groupe bobu dafa am ño xamantene buñu amé xéewul par exemple buñu gis buñu amé ñom xéewul gi ci bopam lañuy gis ak banexu giñ ci banexu jeexna ah li de neexna li de rafetna li de nangam ak nangam mbir mi rek lañuy gis ak banexu giñ ci banexu jeexna lool mom moy niveau bi gëna baax mo am benen niveau bo xamantene mom moy ki nit ki day gis xéewul gi waye day gis ne en réalité kikoy xéewal lay gis man day gis xéewal mais day gisale kikoy xéewal moy yalla ha mom ci lol lay contane ci lol lay bekk ci lol lay banexo ne ah li day xéewal yalla la ce qui fait que ni mom day gis xéewal gi mais xéewal gi day reuy ci mom lutax ci ki mu jugge la ciono gu meuna dak problème gu meuna am metit gu meuna dak nakar gu meuna yexi ci mom mom day gis ne ah ci ki nga xamne moy sopandiku ci ay mbiram mom moko def moy ki nga xamne moy boromam moko tek li te lolu ben la ci xéti xéewul ben la ci xéti xéewul tamit mu am ñeneen yi nga xamantene ñom ñoy benen niveau bi moy ñom dañuy gis mbir mi ba nga xamne tellement yalla day feñ ci mbir mu ne ba nga xamantene ñom yalla ci bopam lañuy gis yi ci dess yep nek nen ñoño mom lay wax ne mu ne ah mom lay wax ne jam bobu day wetti ko kon yalla ci bepp mbir ndax ne day gis ne mbir mom du dara lu dul feñu way borom subhanahu wa ta'ala yu shahidu day jakarlo fi ci mbir mom jamala taruk sayyidu borom manam sangam moy borom subhanahu wa ta'ala fal arifuna way nandte moy ñi xam yalla deug ghabu dano faddu an shuhudil khalqi walif sede minde fi bi shuhudil khalqi ci sababu sede gi ñi sede manam témoigné contempler biñu contempler yalla bi nga xamne moy deug ñom mom yalla lañuy contempler motax duñu mëna dit mom lañuy témoigné manam motax duñu gis lanen li ci dess parce que xam nga xol mbir ak gis ko du ben wa wa tarahum yanzuruna ilayka thumma la yubsiruna wa alquran wa ni yéféri lool lañuy def mais ni yéféri dañu lay xol mais gisunu la ñi xol yanti bi sallallahu alayhi wasallam mais lool xam nga day am nit ki dinaay di xol fi en réalité gisuko gisul nit ki day ku ko nek ci yottam day fogné mom la fixé affaire bi la fixé diko xol mais gisuko mom ndax xelama nga fenen han lolou motax xol mbir ak gis ko do bokul minute ni nak nit ki nak ah ki xam yalla deug day xol lan mbiri mais dou len gis yalla lay gis ndax yalla moy feñ a travers mbir yoy mu am ci nak ay niveau am ño xamantene buñu gisé mbir mi ba analyser la ca ginnaw ci lañu doga gis yalla ca ginnaw am ño xamantene buñu gisé mbir mi buñu koy gis di gisono yalla ak mbir mi am ño xamne nak yalla lañuy jëk gis après lañuy doga gis mbir mom am ño xamne nak ñom duñu gis leneen loolul yalla fawu motax ñom nitu yalla yaarif billahi moy ñu nand deug ni comprendre deug ma al khalq ñi ngi and ak mindeef yeb bil ashbah ak seen jëm yi seen yaram yi waye wa ma al haqq ñi ngi and ak yalla bi deug bil arwah ak seen ruhi li si rahmat ibn mubarak wax rahmalahu radiyallahu anhu muy ne serigne bi mom cheikh abdas daba radiyallahu dama do nek ak mom daf ma daan wax bat bi daf ma daan wax ne ma nitu yalla deug deug yi ñu mat ñom en fait seen bir seen biti amul solo seen bir am solo parce que ñom yalla lañuy gis sa su ne yalla lañuy nekkal mais lolu neena mais mang koy comprendre ben jour da bako do laaj ay laaj yu xootu xootu seen xam xam yoy ñom fekk bobu mu ngi gor ay manam mu ngi gor ay ci garap ni ak diko di yett bant yi ak yoy mais ci bir lolu yeb mu may tontu yo xamne mais du ci sax douté and ak mi ngi préoccupé wu ci di défar affaire bi di yett di gor di manam ci lo xamantene arrêté wul ben yoon pour tontu ma ndax fop mu laacc réflexion dédé mais dama nek ci la comprendre ni ñom dañu nek ak yalla ci bir and ak ni ci biti lañu nek ak nit ñi motax fa zahirul amri li feñ ci mbiri lolu comprendre ko mbir yi li ci feñ khalqun mindeef la way wa batinuhu li neubut moy secret bi nek ci ginnaw li doxal mbir yi le nek ci bir haqqun moy yalla bi deug lo so comprendre rek ha bi nga xamantene ci lañ jëm ni xegma bi mom ak xegma bi ko wessu dañu nuru dañu danaka manam dañu complémentaire motax ñu gis ko légui inshallah parce que beuri wul tamit manam dalay léralal wax yoyu non xegma bob moy abaha laka an tanzura ma fil mukawanat wa ma adna laka an taqifa ma zawat al mukawanat abaha daganal na laka ñel la mum yalla an tanzura ci ngay xol ma li nga xamne fil mukawanat mo nek ci mi ñu nekkal moy nek am amale moy être yi existence yi han da la ko daganalal waye nak wama adina la waye joxulun digel manam autorisation la ka ñel la an taqifa ci ngay taxaw ma andak zawat jummi al mukawanat yi ñu nekkal manam yalla permettre na la ngay xol bir ni mais permettre la ngay taxaw ci mbir mi rek bi ci hein manam nga jox importance bobu permettre lu lolou wa bo gisé benn mbir bu lay yëm ni permettre na la nga gis nga xol mbir mom mais permettre lu nga ngay nek di di yëmu ci lolou rek manam melni hein di tardel sa bop ci mbir mom wala di ci tardel sa bop lolou permettre lu قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير قل انظروا ماذا في السماوات والأرض صابر منينا قال وحنا تعالى أجك وجبور يالنين kul waxal ne yow sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam siru dawlen doxlen tukki len fi lard ci kaw souf ci wala han tukki len ci souf ci fanzuru ta ngeen xor kayfa ana naka allah manam ko waxu la ngay def tourisme di dem nan wi dama dem deuk sangam dem na rew sangam j'ai beaucoup voyagé j'ai vu hein j'ai vu les pieds je vais ah ah tourisme bobu yalla moko wax nañ koy def di dox ci kaw souf dikki mais pour lan la est-ce que pour dem rek di banexu la ak dem rek pour wër oui dama don dem Rome mais bon je me suis dit que il faut que je fasse scale à Nice pour non visiter un tout petit peu hein? Voilà la Côte d'Azur hein affaire bi du lolé hein ak di dem di xol pour hein non manam yalla dafa digelé pour ñu tukki moné fanzuru gis nga té na ngeen xol bo leen di tukki na ngeen li tax ma waxal moné fago fanzuru kon xol leen kayfa ana laka bada ala tambale al khalqa minde fi yalla nan la tambale mi manam kon tourisme yoy non war ñu dem rek nan par exemple dem na égypte dem na gis pyramide yi pour gis pyramide kessé mais da nga wara gis né yalla xolal ni mu jaarale histoire mbir manam da ngay gis tamit da ngay jangat ay leçon ci mbir mi mais dem rek nan j'ai visité pour lan en réalité gis pyramide kessé en tant que fait lolu jariñu dara bu fekkentene amulo jangat mo cey jëlé yow yak xaaliss rek la gëna jégué deug summa top allah bur yalla yunshi mom moy sos an nashata sos al akhirata bu mujjuli ginnaw li yep nak yalla mom moy defarat lepp lu mujjuli manam bu al akhirah moy dundala nit ñi et cetera wala bok ni mujjé ñew mo len melal ni ñu mel inna allah li wer bu wer moy bur yalla ala kulli shay'in ci bepp mbir budul dara do dara bu ñu dindilon yalla lepp tamit xamnañ ni lepp lo leen gis qadirun kuko man la ta am ci sañ kon lool la manam yow kon yow da ngay gis ne bo xolé tourisme bobu daf la wara jangal ne yalla nekete man na lu ne kon yow da nga wara gis katanu yalla ak sañ sañam ak man manam ci lool ngay gis ni mu defé indi génération yi jëlé fa dindi yenen génération mais division et patrimoine oui j'ai visité le patrimoine culturel de qui telle ville xam nga mom lanu UNESCO la amna nuñ ko tuddé voilà zone qui voilà xam nga j'ai fait les États-Unis j'ai fait non affaire bi du lolu affaire bi dafa wara am lu mu lay jariñ yow. Par exemple, bo démé États-Unis gis né ah États-Unis ñom kat ya nangami siècle kat ñom duñu won dara mais tay ak puissance bi ñu am nangam ak nangam lool dañ ci gis katanu yalla né mom mo tambali xol États-Unis fi mu tambalé ak fi mu yex ci tay ma ngay jangat mais ñew rek hein waaw mais xam nga li nga gis li nga gis bokul ak li nga xamne dang koy lire kesse moy lan deg na gis na bokku voilà du ben mo ngok voilà lool la ko wax voilà lima gis ak lima deg du ben non ba pare amna benen affaire bu ci am moy ki bi am manam divergence culturelle bi nga xamne mom moy am hein diversification culturelle bi nga xamne mom moy am ci bir boy tukki ni nga koy meuna découvrir ak jariñ li ngay gis tamit manam li ngay meuna jariño ci yenen peuple yi ak yenen ak yenen ak yenen ci comme ko am sa bi yalla day fay ci ko di waxale ci bi mom voilà exactement te kenn ku ci nek bokul ak ni mu feño ci yow ba para kenn ku ci nek dafa am lu mu ki moy moy li ta'arafu bobu bu ko defé ngeen xamanté voilà moy diversité culturelle voilà nga gis voilà kenn ku ci nek nga xam hein voilà nga xam limu man nga xam ni mu ki amna lo xamanté na buñ ci yeggé rek chinois bi mom mo ci man ñep am lo xamné buñ ci yeggé wolof bi ci man am yo xamné buñ ci yeggé tubab bi man et cetera manam am na mbir yu bare bare ak yu ko gëna man mënu wolof mom xana dañ cey exceptionnel hein mënu wolof yu dañ cey exceptionnel ah ok mais yeen bari wul mbir yo xamanté né nit ni lu bari bari buñ ci amé problème dañ nan ah xaarama wote Sénégal ah day am bari na voilà kon kay moy wala né amna lu mo man mom ok ah kon nak nañu délo ci ci parce que amna yo xamné tubab bi mënu ko fajj lolou luñ ko wax xaarama delu fuma jogé parce que li tubab bi mënu ko fajj ah kay bari la ha waaw de am no am na yo xamne mom lo faté faté fo ko joge dana la ko faté am na lo ah no mais waaw mais dafa am yo xamne lo faté faté fo ko joge mbir yoy dana la ko faté dana la ah sa nak mom c'est des réalités yo xamne tuwab bi xamuko demna ci docteur bi xol na xol neena gisul sama febar te man kat deng mangi yek nangam ha wa c'est à dire que complémentarité dafa am ci bir hein wouté yi nit ñi wouté mais warul nek lo xamne ay rivalité lay indi mais complémentarité plutôt wala ay xébaaté doyo dalaté et cetera dëng sourate al-ankabut la aya 20 légui benen aya bi mu nek sourate yunus aya 101 moy qul waxal né unzuru khol len maza ana lan moy li nga xamne fi samawati mo nek ci asaman manam maza moy yalla gi nga xamne fi samawati mo nek ci asaman wal ard ak sursi boy xol mbiri da ngay xol yalla mi ni ci bir ha sayre kon lol mom moy yalla waxula rek ngay tok di contempler nature bi ni rek di xol nan oh que c'est beau mais c'est beau mais daf la war tek tal taru yalla akatanam man et cetera deng munafa min al khalq man yanzuru ila al kawn wa yahjubuhu an al mukawwin fa hadha huwa al maqsud bi an la yaqif ma'a zawat al mukawwanat li anna al mukawwanat bi nisbati lahu hijab wa min al khalq man yara allah ta'ala huwa al wujud fala yadhurruhu nadharuhu ila al kawn fa min al khalq amna ci minde fi ci nit ñi man ko xamne ñu moy groupe bo xamne yanzuru day xol ila al kawni di xol di jeme ci kawnu bi nek te fi wayahjubu kawnu bobu yir ko anil mukawwin wulif ki nga xamne mom mo amal nek te fi mo la nekkal wa moy lool rek bude yow ki len nekkal da nga xol nek te fi ba tax ki len nekkal nga fatte ko lolu moy ki manam mbir mu nek tamit dafa am lo xamantene mom moy objectif bi yalla dafa bind mbir yi tek len comme niñ ko waxe sank ngir feñ manam ngir nga diko gis ci mbir yi mais pas pour mbir yi yir la ba do ko gis mom yalla hein manam moyen warulat warul tere parce que gis nga moyen amna qaida usuliyya bi nan la ko waxe japtuma exactement nan la ko teureul mais sens bi li la moy moyen bu deme ba nara xagne objectif bi day daal yaq mom ci bopam manam moyen bi ci bopam day yaq do fi nek manam dañ ko fi jël wa comme tay bu fekente ne ki bo xamantene par exemple nit ki aduna bi yalla nekkal gi mu ko fi nekkal dafa tax dafa warona tax muy gis yalla a travers aduna bi mais pas di yam rek di yam ci aduna bi boba da ko yak yaay de mi ngi mel tay chek bi dañ ko def pour meuna jot ci xaliss bi rek daal ga wa chek mo moye rek la mais buñ la joxe chek bi nga tey tim ko hein tiar kala diko contempler japp chek bi di tag rek ak ak yewu ci chek bi tey buulo ko banque ba ñu meun la jox xaliss bi wala nga xorti ko voilà parce que jox nañ la chek bi nga xorti mais moy en réalité da ngay perte rek manam kon chef bi objectif la mais du moy manam moyen la mais du objectif objectif bi moy ñu mën ma jox ko pari mu mëna ak même xaaliss bi ci jëmi bopp moyen la moy du objectif xaaliss bi day dama permettre rek muy mëna fajj samay aajo ak di mën ci di mëna banexu di mëna def yenen ak yenen et cetera manam jouissance bi mo wara am ci affaire bi pour lool rek la mais xaaliss bi mom nekul manam buma teyew won xaaliss bi ni rek tek ko ni di ko xol mom kesse du fat fadiou ben problème mais le fait que mako jël diko utiliser diko duggal fenn pour lolou manam mom moy objectif manam kon moyen bi tamit worul nek li nga xamantene day yak objectif bi motax moyen bu neew ba wara yak objectif rek moyen bi day yak dot manam ak nekam dotul amati lieu d'être yew nak bo fexé xam nga borom subhanahu wa ta'ala sa nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid yalla ne xel sef nagn leena won mam dalan len won suñu mandar gay suñu kemtan yu maki yi nga xamantene buñ ko xolé dañuy gis magga yu yalla katana man manam sañ sañ manam dañuy gis yalla a travers lool melo yalla yi hein dañuy gis yalla a travers lool mais lool dañ koy def ci gox yi fil afaq wo fi anfusim ak ci seen bop ñom hatta yatabayyana lo mbete mo bir leen ne anno haq ne yalla mo moy def ne yalla rek fi nek xana doyu leen ne yalla mom mi ngi jakarlo bir mu ne manam lolou boko gisse da ngay gis ni kon sans borom subhanahu wa ta'ala da fe samp mbiri pour ñuy ñukoy gis a travers lolou manam pour mu ñuy wan ay mandargam ay touram ay melom magayam et cetera mais pas pour ñuy rek di accentuer wu ci mbir yoy non te keman yalla yi gëna mag nak mandarga yi gëna mag manam ayat yi mom yu ci upp nit ñi dañ koy rombu mais duñ ko mëna duñ ko gis ndax daño mujjé nek ki ray parce que buñu démé ba nga xamné asaman ak suuf ci xam nga nit ki nga xamanté né mom xamna yalla mom bu gissé même à un moindre niveau hein bu gissé aduna bi ni ak ni mu mel ak yoy mom daf ci yému ci giss magga yalla hé yalla dal mo mag même rek même da ngay gis à travers nit ni mu gis ci magga yalla bu ri lay gis mu am problème bu toy ni ñay gis ben way bu jekki xamuko xamaluko ñu fajj ko han lan lay wax alhamdulillah yalla dik na ah yalla dik na man de mune yalla di setanu yalla di jappalena ma xam nga lol lay wax parce que mom gis na ne en fait manam mbir mom liko dimbali ba genn ko ci khat khat bobu mom gisul mbir manam mbir mi nekul ki ray ci mom bu koy tere gis yalla mais yefir bi mom wala bok ki xamul yalla mom da koy def ki ray de lol day nek barrière bu mak par rapport ak mom da nan amna fi problème bay beug de yalla ñewul dimbali ma nitama diiw sangam moma def nangam moma dimbe manam mom du gis ne han ya manam du gis ne yalla mo dik a travers wañ mom du gis lolu waye day gis ne waji modik dimbaliko wa yalla ma setan waye di mu heureusement comme gis ana sen yalla bobu manam lolu moy a un moindre niveau gis nga moindre niveau bobu nak ni exemple bi djel ko nga yekiti ko ci yene niveau yeb mais nak mbir mi lu muy gën di touti di gëna nakaré ragné ñi nga xamné ñokoy gëna xam rek ñoy gëna gis sew sew té xéewul yalla tamit non la mel lu mu gëna touti amna parce que dafa am nit ño xamné fék xéewul gi demul bëreuy duñ ko gis ñom fék ñi ngi noyi di dem di dik ñi ngi manam pour ñom amuñu ben xéewul ñom gisunu né amnañu ben particular kon amuñu xéewul alors que lolu ci jëmmé bopam xéewal la go xamanteni tay bu ñakkon attan nga ko jaayé ak benen mbolem lo am pour mën ko am mais do fekk né lolu dafa nek kira ci yow le fait que mu fréquent xam nga tay jant bi le fait que muy jog fi di dugg fi ak ni mu mel lolu leg lolu day kira la buy tax nit ñu bari duñ ko duñu gis ni taru manam ni borom subhanahu wa ta'ala amé katam parce que ak bo jant bi ni mu reuy quand même ndu koy gis muy joge fi dem fe ak ni mu mel ak ni muy léré ak yoy le fait nga way jant mo yow dal tangor yi rek ngay gis tay dal jant bi dafa tang wala tay jant bi gennul yow lool rek ngay gis alors que ki xam borom mom bu gisé da nan ah tay de borom sa borom ni la ma feño manam daf ma feño ci tangal ma manam ci ma yekne ndekat mom li anam tamit dakoy def waaw mo meuna jaar fofu ragal ko nangam nangam et cetera dëng man gis tay ben vidéo ci YouTube bi mu def description de l'enfer non tay la gis ben vidéo la quoi bu tuddu description de l'enfer légui mu ñu ki ko mais ma gis am ben way bi commenter ci souf nan way li existé wul way yeen da yeena mësu gis kenn ku mëna défarul tollu lu ngandé ni manam kon mom gisul ne gisul carte nu borom mom gisul carte nu borom mom deng muna kon parce que muna kon nak yalla nak kon manam amna kon nit ño xamantene li existé dalen di yir ba tax duñ gis kan ki len existé ki len amal rek la ñom am gi rek la ni gis mais duñ gis ki len amal fa hadha lolu huwa al maqsud moy limu nam bi an tina la yaqifa bu mu taxaw ma azawati and jemi al mukawanat ya ñu nekkal li an ndax nak li wer bor moy al mukawanat la ñu nekkal bi nisbati ci buñ ko astad kanante ak loho ñeel ko mom bur yalla hijabul yiray wala askanante ak wajoju hijabul kiray la kiray la buy tax kon nit ki du gis yalla wa min al khalq amna ci minde fi nak nit ñi man ko xamne yara day gis allah bur yalla taala aji kawji ne huwa mom ci jëmmé bokkum al wujud moy nekkati fi moy jëmmé existence mom moy jël melo bobu existence rek rang ko lepp lu am sino existence du am mom ci bopam kon yalla en realité kon dara nek fi luddul kan yalla ay touram ak melom jeex na kon lepp lo gis rek yow hein motax lool moy résumé bi lepp lo gis gissel ne yalla mo lan mo feñ a travers lolu jeex na ci ay touram ak melom wala ci biti ngay gis nek teef bi mais yalla ci bopam manam dafa fess del ak ay melo yalla ci bir tablet bi ni bi bima jakarlo ni suma ko gisse ni man limay gis moy ben boîte mo ni boyat bi hein buñu peinture bu wex nangam et cetera man lol la gis du deug di mën di défiler affaire bi di défiler hein ak di buma bëssé ben attaque fer tactile bi hein daal di mëna génné lima bëgg génné et cetera mais amna luma échapper lu ri té lu am solo la té lolu d'ailleurs mo mëna tax man ma diko gis moy tik technologie bi nek ginnaw ci ginnaw ak programmation yu dul yu bari yi nga xamne milliers de milliers de programmation yu nek derrière yoy man gisumako bu deug voilà langage assembleur bi nek ci ginnaw et cetera ak yoy yep man gisuma ci dara man lan la gis man limay gis moy programme bu bare la gis produit fini la gis ba xamantene buma bëssé ben bouton rek dañu ñew ki alors que logiciel bu nek buma ci utiliser ay milliers de lignes ñokoy ñoy tax muy mëna fonctionner normalement ci programme lolu moy programme moy langage de programmation bu utiliser beaucoup tok langage assembleur bi nga xamne mom mo meuna wax ak machine bi hein du deug en sax la yassé kon lolu lolu mom moy hein lolu kon mom moy manam lolu dama ko wax pour nga comprendre né manam kon mbir mi li ben la li moy zahir bi mais ci bir ay programme la ci bir dafa fess ben la kay programme niki nonu mbir mu ma gis mu ne ci biti moy jëm mbir mi ma gis mais ci bir li tax mu dox li tax mu nefi li ay melo yalla kessé la manam moy lan manam kon man derrière tablette bi dama wara gis concepteur bi ak technique yi nga xamanteni mom la jëfëndiko programme yi nga xamne mom la def derrière mbir mu nek nay gis tamit ki nga xamne moy kiko concevoir moy kan yalla subhanahu wa ta'ala ak lan ak ay touram ak ay melom yi tax mbir mi fonctionner ndax lenen neeku fi di tax mbir di fonctionner loolul ay tour yalla ak melom bu doon dañ wax dañ nan ligne programme yi doxal mbir mu nek ay tour yalla la ak ay melom daye kon bu boba man na gis lolu luy gën dina xoot ci di yalla dila gën di ubbi ci mbir yi ngay gëna gis comme ngay gën di comprendre yan tour yan melo la yalla feñe yalla feñe à travers mbir mi lolu moy luy gën di xootal comme exemple biñ la doxal sank ci ki manam lo gëna ki gis ne ki li kat manam ba lo gis da nga ci gis tour yalla tour ay melo bu boba nak ku mel nonu fala yadruhu dot ko lorati nazaruhu khol gimi khol filal kawni ci nekte fi kokku bu boba bu ko nexe na dem tourisme fu ko nex du gis dara lulul yalla ki tourma ki melo dara du ko lor wa jul lol rek nekte fi yeb kiray lañu don ci yow yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla may deg compréhension bobu ñu soxla ci yow nak moy al ma'rifa waye ma'rifa nekul di def lu la neex wax lu la neex ci et cetera dugg fu la neex après ngene dama xam yalla motax du lol yalla nañu yalla sam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين